فصل. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال فرمائے قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے يا عبد الله اذا الله اي عبد الله لا تكن مثل فلان مكيه فمثل فلاني كان يقوم من الليل اغوچ د شپې برا پورته کې دوه دومره خیر ورته الله ورکړو فترک قیام الليل نو پری خو قیام الليل او سوزر ورته نشتا متفقون عليه ډېر لوی خیر ده او دا الله سره هم کلامی دا الله وازونه کوي بندا سوال کوي نو چې او خیر الله در کو سوزر نشټولی پریږي وای چاله چې سمې لاو دی په تور شپه ملاو دی چا چې مونږه د دې تور شپې نه مونږه وګوره علماء او طلباء ته لګي احساس پکار دی سوچ بعض عوام تهجد نه قضا کوي اټول راځي ګوټ کړي کته یې غوستړم کتاب یې کته داغه چې ټول راځي کوي والے ټول راځي بلچای والے ټول راځي وبله ګوري ټول راځي پردې کار کړي پردې شړي د لاسونو پیسې ورسره سان کار لري هغه تهجد را پاسې درې ته په جمعات کې ناشته او تهجد دی عادت نه ندا یو لوی نعمت دې چې الله چاله ورکی پری خودلی نه دی پکار اکه چاله نی الله له جنا پکار را چې الله مالم توفیق را کې دمر قیمتي وقت تپکی دعاګانې قبله تپکی گناهونه معاف کې وان عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه قال فرمایي سمعت ما اريد لي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے یقول چ فرمایلی کانا لداود علیہ السلام من الليل ساعة و داود علیہ السلام د پار د شپې نه یو وخت یوقذ فیها اهله اغه کې به بال بچراوی خو یقول فرمایل به آل داود دا خاندان د داود علیہ السلام قوم را پورته شي فصلو نو موزو کای د شوی اگر کلګوی فین هذه ساده یو وقت ده یستجیب الله عز وجل فیها قبل وی الله عز وجل پدی کی دعا هر هرچا دعا قبل الا لساحر مگر د جادوگر اے جادوگر ده دې د خپل رب مخالفت کوي او عشار یاد خلکو نټیک سنا اخلي د جاهلیت خلکو بداسې کول نو دې د خلکو نټیک سنا علي وېد عشار نا مراد سوق د مکاس او ماکس تجار چی پی تیری گی نو دیو روی ٹیکس راکا نو دا ٹیکس کو با کافرون ناغسته شو مسلمانان خپل ملک دے حت سوک تیری گی اگر نا ٹیکس حلی نو خیر دے خپل نشی تماشی کا میکا کنا کتو ایل ملک گزارا کی گی غستا دے دی نشو تماشو گزارا نکی تل خپل مزی چرچی کمی کا اگر چین عوام خلق غریبانان چې درځي سلو 200 روپۍ غټي او پاګې ټول یو پن بال بچ پی کین نو ټول 2 لک درځي لګي او کلهګې نو بیا خپل یو لګو نو دا چې کوم کو چې تنا روا کارونه کې مسلمانانو په بیت المال کې برخه ده اجد پدی تیږي ورا کا پاګ تیږي ورا کا دیو جن په مسلمانانو د زکات نه علاوه نور ټکسونه نشتا او زکات عبادت ته زکات سره عبادت ته هغه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې داو چې اسلامي قانوني یو اموال باطنه یا جیب میم خزانه کې کم پیسې او نقد چي دي دا به مالک په خپل ور کوي یو اموال ظاهره دي غوان ګډي بيزي دا به بیت المال ته ور کوي بیت المال هم چې والي نو مسله دا شه دا چې د کم کلی زکات واغستو د دی په فقراو به تقسیمای دا نه چې په زکات واغستو هوا په نشو تماشو نو زه ډیرو ملکونو کې په بادشاہان خپل بوتان جوړای په یو چوک کې بوتو دره په یو بوت جوړولو خدای په 16 روپۍ لګي رتال ایسه وی چې مسلمانانو دا د بیت المال خرچه بوتان ته جوړ ک خپل دا خود امانت ته تاثر نو دې ټول ته بخنه کیږي مگر دې دیو کسانو تن کی رواه احمد د دې حدیث روایت کړي ما محمد رحمه الله اولما اولی کلی سند کے ضعف دے داد طریقی دا علی بن زید بن جدعان دے او دا علی بن زید بن جدعان ضعیف دے او بل طرف ته د حسن او د عثمان ابن ابي العاص په منس کې انقطاع ده او حدیث کی علماء یو طریقہ ذکر کرے و عثمان ابن ابی العاص تیری دو پا کلاب ابن امیہ و دے ناس تو پا مجلس دا اے دا اگا ٹک سا غستن کیونکہ بس رکھے ارتا انہیں ناس تی ویدی نے مانے دا بادشاہ مکرر کرے مناغر تیز دا دیو حدیث نا بیان ام دا حدیث ورتا ہوئی دا حدیث ورته سووي دا حدیث ورته وي نو بعد دې زر زر په خپل کیشته کې کېناسو زیات تراغه ير مال استفاره کا بس استفاره واځه خلک فوري طور د الله نه سکی یری کې بس سمدسي کار خلاص کو وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلی افضل الصلاه بعد المفروضه غره په منځونو کې پس د فرضونه صلاه فی جوف الليل اغموز د پمند شپې کې بعض علما دی طرف تلاړ دی وی صلاة اللیل افضل دے من سنن رواتب دا دی سنن رواتبو نم چی دا دول سرکات دی دینم بہتر دی و اکثر علماوی چی نا رواتب افضل دی زکر دا سنن موقع دا خود فرائض سر مشابه دی خو امام نویو اگر چی اکثر علما داوی خود دی اولو قول چې هغه وی د ټولو سنن نه د شپې د نوافل غره دی وی ول اول اقوا و اوفق لنص هذا الحديث دلیل چې ګوري کنه نو وزندار وی دا خبره ده علماء لیکلی وی ک تهجد کې نور سنوې نو دا یو خبره کافی نه ده الله خپل حبيب توي و من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود فتهجد ملاره او الله تتجافى جنوبهم عن المضواج اي عرش وال مالك د فرش د باز عاجزان و تعريف کوي او پدی کای چې پدی جمی کی تو دا او گرم بستر پریخي ا پساړ کی ټول راپی ا دړې غریبانانو دو بود تو دول سو بندو بسم نوی او مالک او خالق له ولاړ نه رواه احمد دی حدیث روایت کړي امام احمد رحمه الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت قال جاء رجل راغلی او سړی نبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال ویل ان فلانا یصلی باللیل وی فلانه دا د شپې مسکی فاذا اصبح او کله چې سبا کی نو سرق غلا کی دی په لګوري زمو شخص کله دین له توجه ولا ان فلانا نبی وانه غستو اکه ما اوسا نمبر راغوي زه حق نه پټوم پلانې غللې خپل سپیکر په ممبر وایو څومره فرق دی ور فلان خه معلوم دی هدي دې کې سکو پټې کو زموږ د شیخ کول دین دی قران او سنت د پردی چولو حکم کوي اچ دین نه موږ لری شو واسه د دروغو د دین دا وکاو نو ټول راز دی په سي ګرځو چې څوک به شرماو دا ګور احادیث دی د پاره دی چې الله موږ ته داز دکی او د دې په عمل را نسړي جوړ شي کدانی نو اسی بس کدو دې سړی ها ان فدانه کړی چې دا دور حدیث ولا یاد دی نوم ته هیر دی سپو شوی په خبره باندې وای فلانه د شپې موږ کوي فیدا اصبح سرقا اکل چې سبا کی غلا کوي نو ګور کدی حدیث کې دا غنوم ذکر کړی نو تر قیامت بدا غصور ملامت یاوے فقال انہو تلابی بی زردے سینہاہو ما تقونو انہو شان دادے سینہاہو ما تقول زردے چی منب کی دل راغ چی تاوے اللہ ویلی نسولا تھا تنها عن الفحشاء والمنكر اګوره که سړی په تور شپه ولاړ دی افسار غلا وکړه نفسه ملامت کوي چې نه ته په تور شپه سره نه پاسې غلا کوي وګوره کمزوري را لبر ورځ بیا رااله یا ورځ به دا سره شي چې صحیح توبه په واسي رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان وان ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال ذا دوڑ فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا قذ الرجل اهله کله چر بیدار کیو سړی خپل بیبی او خپل بیبیان او بال بچ من الليل دشپی فصلى يانو مزکی دوڑ خذ خاون نو صلى رکعتین جميعا یا هر یو موضوع کی دورکات غن کتبا او بلی کلیشی دادوارا فی الزاکرین و الزاکرات پاغڑی رو یاد انکو سڑو و یاد انکو زنانو کی اصل کی دیکی اشارہ کئی اغایات دسور احزاب تا التوی و الزاکرین اللہ کثیرا و الزاکرات اعد الله لهم مغفره الله دید پار بخنه تیار کړي و اجرا عظیما وجر لوی چې اجر د جنت دی رواه ابو داود و ابن ماجه ور په دوه رکعاتو خزي خاون جنت وګټلو خوب علماء لیکلي چې مخکې به ماحول جوړي اے مخکنه تا ما سپوتن مخکنه ته ویژه تهجد ډېر ثواب دین ګوره که خزه دیندار ده نو خاوندن شوق راغه بیا راغه هغه دغه چې نه رابیدارې پښمنی جنگ دې درز درز د کور کې اخلاق را پاسې چې چل له وي را خزه خاوند را پاسول یا خاوند خزه اټول کله پښمنی خلاصي لراغه نو مخکې وسکه ماحول په جوړه په طریقه طریقه د دین کار د جذباتو نه ده او چا چې جذباتي فیصله کړی نو ځان او امت ټول په نقصان کې چوله د دین کار د هوش ده په خپل ګور الله په دې دین کې او د خپل پیغمبر په خبرو کې دوره وزن چوله تاسو ګورئ دا تبلیغ ولني چې د کی چې ته خوتې روزي لري یې کنه نو ما سوتنه وي اوس یو عمل را روان دی غیته خوب یره داسې بود شي سنت طریقه دا داسې دعا به وړي ا د تهجد په نیت ود شي ا د تهجد دوره دوره ثواب ده نو ناصابي پکې بابا یره امیر شه ما برا پاسو ابل وې ما برا پاسو شو خراره بس پښ په برا نه پاسه هغه دا غو شوق نشته را پاسه نو بس وای پرزونه وتی جوړي نو ماحول بسړې جوړای ادا خو ګور ک انسان د ک حیوان د وخت ورته سکه په غیب په خوا د خدمتدارو جخ کې خو نو غو بسور سور جګونه ماتولې وي سو بیا چې کی چل د کوي غوي دی ویتالو ته زمیدار یې ندا سي عرش شه په طریقه طریقه یګه به طریقې دي کو او خلکو سره دای د شان مطابق خبره او دې تاغه حکمت وی چې الله رب العزت چاته علم مور کی با عملم ده د نور نیکانو سره پاتین ده د پیغمبرانو دعوت کیم سوچ کئ چر نوح علیہ السلام دا خبر کړ دی کی چې تا سخت شتا یره د چا د زړه د ازارولو خبره پکښتا ولټو پکې کنه یره هود علیہ السلام چرته د قوم د ازارولو خبره کړی کافر دی سوچا صالح علیہ السلام چې تا کړی لوط علیہ السلام کړی ندی سر رور لاری کلاوی گوی ودو الی ربی کا بالحکمہ دیتا حکمت وی قرآن سنت علمم دے جور نظر دے دے تاغی مطابق عملم دے اوس چی خلق رابلینو ٹک دا بد نصیب بدی کی مخالفت کئی دا پیغمبرانو دا اخلاق و دا نرمی باوجود خلق دشمنی تا ولارو خوستا خود اللہ پا نیز غار اخلاس شوکرنا اوس دیتا ایت خاون دے کجانکی یا کنکی اگر سو کوئی بای دا د دې اخلاق له وګوره دغه کومه لوی موضوع کوم بنکو رواه ابو داود و ابن ماجه وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اشراف امتی اغا شریفان د امت زما سوق دی حملۃ القران پورته کون کی د کتاب الله اے حملۃ القران سوق دی همیشه د دی تلاوت کئ او د دی عالم نه د دی بان عمل کون کی دی قاری دی حافظ دی با عملا دیت حملۃ القران وی واصحاب الليل وخاوندان د شپې هي تهجدي ذکر جڑا فریادی پشپک لازم نیولی دیته اشراف امتی وي زما په امت کې د شرافت خاوندان دو قسم دي یو د قران او سنت با عمل عالمان قاریان حافظان ورپا علماء و قرآو کی بازی ڈیر سوی با عمل خلق فی ڈیر منکتری و قاری سے دا مشر بچی مرسر سبق ویلے حواسی با لرین پسیک اللہ تم پل عرب امتلاوت کولو التبیم کولو اچھا ورسر احفظ کرنے ڈیر پوخی فرزی اڈیر با عمل انسان کور کی شریف پر دم و ناغه عمرې راتلو زه تر دې پر راوسه په حج عمرې له څوک دی رمضان کې لاړو نو بیا به حج نن پاتې شو په طواف کول او تلاوت کول او غیرو ورزیدو نو با عمل عالم نه حافظ دې قاری دې د شپې تهجد گزار دې سید العالمین و اشرف امتی خدا حدیث علماء کرامو ذکر کړي سند د دې ضعیف دی د امام طبرانیم په کبیر کې ذکر کړي وان ابن عمر رضی الله عنهما ان اباه عمر ابن الخطاب چې ویشک والد محترم د دوی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه کان یصلی من الليل چې مزبه کول د شپیا به مسکونو ما شاء الله هغه چې الله بخوا خوا سورکات به کول حتا اذا کان من اخر الليل شو با اخر د شپې نه پښمنه بو ای قزا اهله للصلات نخبل بال بجب مسترا پاسول یقول لهم نیتب الصلات او په موطا کې د الصلات الصلات لفظ مکرر راغله او دا منسوب ده په تقدیر سره اقیمو یا صلوا الصلات موزو کای موز ثم یتلو هذه الايه ابیا بیر آیات لستو چی پاخر د سورۃ واہ کنے و امر اهلک بالصلات الله وی حکم کا حبیبا او مخاطب اهل خپل تدمج واستبر علیها او کلک او مضبوط شپدی مز لا نسالک رزقا مونګن غواړو تا نرزق اے تمو در رزق مکلف نه ګرځولې د ځان د پاره او نه د غیر د پاره مونږ ته نه سوال د عبادت کو نحنو نرزقو کا مونږ رزق درکو تا تا عدل ته علماء او اغرز مونږ درس کی وی چې اسباب د رزق ډېرې دوسری ماسختن درس کې التا ما خام نو علماء او ګڼ اسباب شرعن ذکر کړي چې رزق پس ډېریږي نو یو پاکی د موس صحیح پابندی دا ابن کثیرم وی اذا اقمت الصلاة اتاک الرزق من حیث لا تحتسب چه کلت صحیح موس کے با جماعت ہے کہ اموز یوازه نوافر تحجدم ورسر کے اپورا اللہ لطابی نو رزق بد آغزه نرازی چستا بخیال و گماننی خوته به موس په دې نیت نه کېته به چا د فارقه ځکه الله او یو مَن یتقی الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوک چې د الله نو یریدو یا رسل چې موږ فرض کړي او د پټیم ټیمو کو په طریقه طریقو کو او بغیر زیدل را زید وته د مصائب او مشکلاتونه رزق باور کی دا غزه نه چې د خیال او ګمان کینی او ای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين دیو جنا مسند احمد او به حقیقی راغلی دی ویو نبی علیہ السلام چکل به بال بچتلو گو رسیدا نواز به ورکو یا اهلا صلوا صلوا اے بال بچ وګی شوی موزو کای موزو کای او پیغمبرانو باندې چې به تکلیف راغې نو چرته بتلل مستبلاړل والعاقبت للتقوى او خیری د خیر انجام دنیا و خیرت کې د اهل تقوا والو د پاره دی رواه مالک بسناد صحیح وصل